أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ولقد جاءهم رسول منهم مكنا الله جل جلاله دیو کریم مثال بیان کو او جبازو پنیز باندے دکرین مراد مکل نو صلی اللہ بیان کئی ولقد جاءہم رسول تحقیق سرا راغل او دکری والدا دعا اهل مکہ دا رسول یو عظیم الشان پیغمبر شداغن محمد علیہ السلام دے اخری پیغمبر دے راغل او دیتا منهم چی اغد دینو ند دین مطلب دا عرب و قبیلے والا معرب ہے او د دې ندان چې دوی پیژندو نسب موته معلوم او صداقت موته معلوم او هر اعتبار سره د دین او دوی ته معلوم انسان. الله فرمای بکذبوهنو دیکلی والا د اهل مکه زد تکذیب کو ددن انکار کو دد پیغمبری او دد را اوڑی شوی دینی او نمانو نسو چلو شو د تکذیب نتیجه سشوا. اللہ پرمائی فا اخذهم العذاب اونی سل دے اہل مکہ لرا عذاب. نو عذاب سو نو بازو ذکر کردی دی دا عذاب نا مرادو دته خوب ته او لږه د چې د کم مخ کې تذکرہ وشو. او دا د مفسرین وایي د جنگ بدر پر ورځ باندې کتلې دي. خو خازن وایي صحیح کول دغه ول د مخ کې چې کومه تذکرہ وشو فاخذهم العذاب دی عذاب مثل سخت لږه پرالا او یره پیرالا وهم ظالمون. اللہ حال داد چدی ظالمانو یعنی کافران شرک ایک او دا اللہ سر ورپسی اللہ پرمائی فکلو مما رزقکم اللہ. دے آیات کے دوکو لدی چی خطاب چاہتا دے نو یاو کولا دے جدا خطاب دغ مشرکانو دے چی گورا شرک باطل لے تکذیب باطل لے دا پیغمبر حق پیغمبر دے نو تانسو دغ شرک او د شرک پا تقاضا چی کم سیزونا حلال وے و حرام وے نو دغا پریداوے فکلو خورے مما رزقکم اللہ چی اللہ تاسو تکم رزق در کڑ دے حلالاً پدا سے حال کے چی حلال دے او طیباً پاک دے نو دا خورے حلال رزقو نای حرام کڑیو وی بیوی دا بخیرہ دا بخیرہ سمت لگ چی اوخی با پینزل انگون اوکلا پینزل انگون کی بیا مذکر پیدا گو نو به د بوت په نوم باندې خوشی کړه نه به دا غینه پیس کل نه به غی باندې سرلی کوله نه به غد وخونه منا کوله او نه به حلالول نو سلال شی او په ځان حرام کړه دا غرنګي صایبه والا وسیله والا حم والا حم یوه وغیرہ چې اغنه با لولس اندازه اوخی اغب لار بشوی نو اغی باوی حما زهرو دو بس پلشا محفوظ اکلا اغب ام دو بود نظر کو اغب خوشی کو اغب حلالونا دو خون اغنه منو حلنگی حلال نو اللہ پرمائی مشرکانو چې کلا دغشی باطل لی ستاسو دا شرک او داغی مقتضیات باطل لی چکم حلال او حرمت کوئے دا صحیح نه دینو فکلو پس خورای مم ما رزقکم اللہ چکم رزق اللہ در کل دے دا سی حال کے چی حلال ام دے او پاک ام دے وشکرو نعمت اللہ او دا اللہ دا نعمت شکریو باس ہے ان کنتم ایاہو تعبدون کچرے تازو خاص دا اللہ عبادت کوئے نو یو کول با آیات کے دادے جدا خبر اللہ مشرکانو بگئے خدا کول کمزور دے صحیح کول واجح کول دا مفسرینو دادے جدا خبر اللہ مسلمانانو تکی فکلو خرائع مسلمانانو جمہور مفسرینو کول لادے تفسیر خازین لکل دے چې الله مسلمانانو ته یو خره هغه شی چې الله درکړی دی تاسو ته په داسې حال کې چې حلال دی حرام نه دی او طیب دی نجس نه دی پلید نه دی نو یو پلید چې خراب شي ناغم نه خوړل پکار او یو حرامي اغم نه خوړل پکار چې کوم سيزونه حلال دی یا په نصر حلال دی یا داس زناور دی چې د علاقه علما داغي باره کې فیصلو کی هغه په زبل زناور نه ماته په پنج باندې بل نشلې داسې قسمه زناور چې داغي د علماو دا حدیث مبارکه ولاندې داغي باره کې وې دا حلال دی نو هغه زناور شو نور محللات حلال شو اول دا دې چې خراب شي نی پلیتی او نجسم نه نه الله فرمایي هغه خره وشکرو ا تفسیر حاضر وي نه مراد غنیمت هم نه غنیمت هم حلال شي غنیمت ګره حرام نه ده دا څه ډاکن نه ده چې کنه کافر نه واغسته شي پاغنه په زور باندې غصب شي دا غصب او ډاکن نه ده حلال نه نو عبد الله بن عباس به مراد د دین غنیمت ته تفسیر حاضر لیکلي حلالن طیبا د دینه مراد غنیمت ته چې جنگ کې کو پر ناغسته شوی وشکرو نعمت الله دا الله د نعمت شکر یو باسه نعمت شکر په جواب باندې ویل شي او چې کم نعمت الله صلی درکړه د اغه نعمت اغه کې استعمالول دا د اغه شکریا ده ان کنتم ایاه تعبدون اے مسلمانانو کچره تاسو الله ته عبادت کوئ تدا اللہ دنے مت شکری ہو باسد اور پسی انما حرم علیکم المیتا انما حرم حلال خورے حرام سس دی انما حرم اللہ حرام کڑی دی پا مقابلہ دا مشرکانو دا محرماتو کی اغا حرام ندی اغا اللہ ندی حرام کڑی اللہ کا صرف حرام کڑی داغی پا مقابل کی پتا سو باندی المیت تو نو پا اغی کی یو مردار نو مردار بہر حال آو حلال دا آو دو مردار نا مرادو وردائی آنسا تا یو مردار اغم مئی دے نو مئی حرام ندے داغی حلال دا غدا ہے چه اغب پا وف آفت سرا ملشی پا کرن سرا یا چپای بار رولی یا دا جالم دا اغد پر آفت تے دا مئی حلال والے اغد اغم لدلی پا آفت بانی کوبو کی دن نا پا خبال بانی ملشن دکا مئی تو توافیوی لکی گی دا حلال نا خبرم ځان ته نه نمردار په تاسو حرام دی او بل څه شی حرام دی ودما او بل په حیواناتو کې چې کوم وینه ده او د وینه نه مراد هغه دمه مذکور دی دا ځته په حیواناتو کې وسی زونه هغه د سړي چې حرام دی صحیح چې کره رسول الله صلی الله علیه وسلم سبعا او کما قال ان الشات سبعا او کما قال نبی علیہ السلام روایت نو وسی زونه داګه تذکر راغله یو دم دی خود دم نه مراد هغه وینه ده چې کومه پرګونو کې په وحده حلالي کې بيږي نو دا وینه نجس ده دا که په کپړو باندې ولګيږي نو پلید ده او پاتې شو د دین علاوه وینه چې زړه غوخه کټ کین نو د وینه د غوخه رنگ دی هغه وینه نه ده هغه ټولې کپړې په سری شي نو په هغه باندې موزم کیږي او که هغه اونې وینځل شي خبر هم ځان تعالی نو هغه نجس وینه نه ده اغه پاکره نو یو دمه مسکوخ دی او حدیث کې نور سې دن امر اغلی دي لکه یو شرمګار د مذکر او د اگے دی خصیتین دریشو او بل غدود دی غدود غدود اغا د مرز د وجنه چې غوټه موټه په دې غوخه کې پیدا شي ګټلې مټلې پیدا شي اغا نو اغم اداګه استعمال نه پکر غدود یو نلې دې ګوره پټیم حرامې دی بازی وي پټې او بازی د عدود نه مراد هغه وها هغه خراب شي غوټه غوټه شي نلې حلال دی او پینځم مسانه ده مسانه چې کم ده په حیواناتو کې دام حرام ده او شپګم هغه تریخه دی تریخه تاسو یې پیلره تریخه هغه ساس کې چې بګیګی دی انه کې دا کم چې کم ده حرام دی اوم علی تناسل خبران زیان تالا چه کم آلا دا تناسل دا یعنی دا مذکر شرمگا دری خدا غٹ غٹ شرمگاو ندی دو دا مذکر یو دا مؤنس نو یو دا مذکر آلا تناسل دام حرام دا یاد شه پاس شی کلمی وغیرہ که سپاک نشی یا لره که آغا سپاک نشی انداغی استعمالو الجائز او کسلی استعمالی نا نو یو سیک تے دپن کی چه کم سے کم پا آغی کی تکلیف نملاوی انسان او که حیواناتو ته واچی سپی وغیره تا بل حیوان تا نو هر یو حیوان ته خوراک ورکول پدې کې ثواب پاګه کې ثواب یې ملاوی امر ودونو باندې لارو باندې داګه غرزول مناسب نه دي نو یو پکې دموم دې دم نه مراد دم مسکوخ دې دا نجس ده پلید ده حیوان د دې وجنا په ګوله جو لګي موږ ویول حرام دې ځکه دې دباو سره مرشي دې نه وینول نه زی خبر نه ده اس کو گولے داسی چی بلکل تیرم بے پکیل لکا تیرشے لگی دلیو پاگی باندی اوش لیگی وین دیوزی خبر ہم زیادن تالا اتا گولے ویلو سرا بسم اللہ ہوئے نو دا اگے زبدا پدی سرا بیا حلالی دا گولے دا وجہ دا کمردار دا پا اگا صورت کے دا اگے نا نجس وین اگا نوزی بارا اللہ زان لمسلی دی نو یو اگا دمم دے اللہ تاسو باندی وین حرام کلی وین بیدن کی ولحم الخنزير او بل غوخه د خنزير دا دایت ساته غوخه د خنزير دا غویختا د اډوکی خنزير به جمیغ اجزاء هی دا نجس دی اغه نشه استعمال ولې و ما او بل اغه شی او حل چې په اغه باندې आवाज وکړې شو لغیر الله د پاره د تعظیم د غیر الله د غیر الله د پاره په اغه باندې आवाज ولګول شو نو دغه شی هغه پتا سو باندې حرام دی دا هغه استعمالوم نشي کول دا مثلا هغه د اوساته په ځی باندې ځان پوهه چې کوم شی هغه د غیر الله لپاره داګه نظر کړی شو هغه حیوان دی مثلا هغه سل پیریته د الله په نوم باندې ذبکه نو ذبکه پروتوتی اسید خو په اوایا هغه په دې سره حلالي کینه حرام دی دا خبره ذهن کې ګره خبر هم ده تعالی چې کله تان نام زد پر د غیر الله کو چې دا بابا تولم دا د بابا لپاره دی دا د بابا نظر دی کاغذ سل پیری پوره سورت یاسین پوره قران پی وې دا الله نوم پیواله په دې ځبه کې نوم حرام دی او کته د غیر الله په نوم باندې ځبه کو نو هغه بیا حرام دی خبر هم ده تعالی او دا یاد ساته دا حکم د اوچی میویم دی پرې زیارتونو باندې د بابا لپاره راوړي پراتی او خلک یې خوري خبره ده دا هغه و چې میوه د چکل د غیر الله د تقرب د پاره دغه د نزدېکت او د رضا د پاره داغه نوم واغسته شي نو هغه شی هغه بیا حرام دی اگر چې هغه و چې میوه ده یا حیوان دی او حیوان دی کده الله په نوم ذبح شي محرم دی یو مسله ارتبه یو خبره ده نه چې یو سړی اغه نظر د الله د پاره کوي او ثواب خپل مړي ترسه نه دا د مړي د پاره نه یی د الله د پاره دا عبادت دی که نظر دې کسه ده کړه دا عبادت ته دا بکې د الله د پاره البته ثواب خپل مړي تبخه نو عیسی له ثواب اغه جایز دی نو نظر د الله د پاره کول ثواب اغه د غیر الله د رسول او اغه د لګل دا جایز دی او نظر د غیر الله د پاره یا دا اغا دا نزدیکت دا پارا یا دا اغا بنام بان زبا کول دا طول اغا ناروائی بازی لکو که دام کی دا ملما مخی تا زبا کئی خبر هم زیادتا نا دا ملما دا رضا دا پارا دا اغا دا خوشحالی دا پارا نا زبا دا بصرف دا اللہ دا پارا کولشی دا عبادت دی وما اوحل بیهی لغیر اللہ او اغا چی پا اغی چگو والشی دا پارا دا تازیم او دا عزت دا غیر اللہ بیهی پا اغی باندے پمانی تر هغه څوک چې محتاج کړي شو نو باید دیم کې سړی محتاج شي مثلا ځنګل له تا دا صرف مردار ملاوي صرف خنزیر ملاوي صرف یا هغه ملاويږي چې پاګې باندې د غیر الله نه مغسته شي وي نو په هغه صورت کې ته محتاج نو ستاره پر جایز دی خود و خبرې شرط یو دا غیر باین چې ته په هغه باندې لذت او مزه اغستون کې نه تراجی تو ایت تکی دیو کرا خینزیر نظان لتکی ہوگی صحیح دا او دیم دا ولا آدن تا تجاوز کو انکنی دا حد ضرورت نستا پا یو پوٹی کار کیگی او تا دا زنگل نو تیشی نو دو بنا خوری نو اللہوی چی سوک مختاج شو غیر باین دے مزی اغسط انکنی ولا آدن او نا دا ضرورت نسی واخوڑ انکی نو صورت بکرہ کی تیر شیو پلا اسم آلے دل دا غٹکی نشتا پا دے انسان اس گناہ نشتا فان الله غفور رحيم او کده د ضرورت سره ازي چیر دا خدا دي دادا دي پدې کې گنجائش تا فان الله غفور رحيم دا وسوسه مې په کار زکه الله جل جلاله غفور دې او رحيم الله مهربان دې د ضرورت په وخت کې الله جل جلاله دې اجازه ورکړي دا ځه پوری هغه دې ولقد جاءهم فتحقيق سر راغل او دیتا رسول یو معظم پیغمبر منهم ددوینا فکذبوه دی نسبت دروک آغا پیغمبر تا فاخذهم العذاب پس انسل دیلر عذاب یر اولوگی وهم ظالمون او خالداد چدیو ظلم کون کی ظلم دا اللہ حقی بوتانو تور کرو دا ظلم لے شرکو فکلو پس خوره مما دا اغسنا رزقاکم اللہو چی اللہ تاسو تا درکڑ دے رزقو حلالا پدا سعال کے چی حلال لے حرام ندے طیبا پاک دے نجس و پلیت ندے وشکرو نعمت اللہ شکر و باسے دا نعمت دا اللہ ان کنتم کچری تاسو ایاو خاص دی اللہ تا تعبدون عبادت کون کی عبادت دا اللہ کوئے ان کنتم کچریتا سو ایہو دی اللہ تعالی تا تعبدون عبادت کوئے انما حرما انما لپس عربی کی دیر پر رضی صرف او صرف اللہ دا حرام کری حالانکہ حرام سیزون نورم دیر دی خود انما دلتا حسر حقیقی نے دیتا حسر ذاتی ہوئی یعنی مشرکان چې دا کم حرام سیزونه ذکر کوي دا که حرامو ندی داغه په مقابله کې دا سیزونه حرام دي دا نه جنور حرام ندی صرف د عدل د سلور چې ذکر شوه حرام دي نور نشته نور بلا سیزونه الله حرام کړی دي هم حرام دي انما حرم یقینا حرام کړی دي الله تعالی علیکم پتا سبحان له المیتتا مردارا ودما وین بیدن کی وین پوارا وخن کی بیدن کی ولحم الخنزیر او غهد خنزیر وما او آغا زناور او آغا مذبوح او آغا نظر او آغا میوان هر آغا شیو حلا چه پاگه چغوالشی چه چغوالشی لغیر اللہ د پارد تازیم د غیر اللہ بی پاگه بانده فمن پس آسوک اس پا منیز تر پس آسوک چه محتاج کلشو ده دی سیزنو خوراک تا غیر باین پداس حال کې چې نو مزه اغستون کې ولا عاد نو نو ډیر زیات خورون کې د حج نه تجاوز کون کې نو ګنا پینشته ولي فان الله پس یقین الله تعالی غفور ډیر بخون کې دی رحیم ډیر مهربان دی یا الاولین الاخرین ذل قوت المتین رحم المساکین کریم خدای د پیغمبر کوم وروړي شي تعلیمات چې موږ پای باندې عاملین کې یا الله کریم خدای موږ د هغه زړه کون کې پاګې باندې موږ عاملین کې یا الله حلال رزق را نصیب کې حلال وافر یا الله پاګې باندې شکر را نصیب کې کریم خدای د ناشکرانه د حرام او د نجس او د پلیتو سيزو نمږه ساتي کریم خدای د مردار نه یا الله کریم خدای نور سيزو نه چې ته حرام کړی دی الله دا غنه موږ ساتي یا الله کریم خدای موږ حلالن کې حلال را ترا کې حرام نه بچ کې الله ترا زشي پر وزن نصیب ورسول الله تعالى